Múlt hét kedden Ceglédi Csaba DK-s politikus vallomásával kezdődött meg az úgynevezett ördögügyvédje ügy tárgyalás sorozata. A perben, amit Borkai Zsolt egykori fideszes győri polgármester elhíresült jaktos videóinak 2019-es nyilvánosságra hozatala miatt indult, Borkait tanúként hallgatták ki. Az ex-polgármester a Blicknek elmondta, egy ilyen procedúra valóban rendkívül kellemetlen, még akkor is, ha igazából olyan régen volt, hogy már el is felejtettem. Nem örül az ember ennek, de itt nem én vagyok a vádlott, én a sértettje vagyok ennek az ügynek. A tárgyalás után arról is beszélt, már a kezdet-kezdetén sem tagadtam, hogy én vagyok a felvételen. Már túl vagyok rajta. Talán azt is mondhatom, hogy minden rosszban van valami jó. Nagyon megerősített engem, hiszen ami nem öl meg, az megerősít. Jóval szorosabb lett a kapcsolatunk a feleségemmel és az egész családdal. Az elmúlt 3 év megpróbáltatásait közösen le tudtuk győzni. Szerintem ez külön példamutató, bár nem volt egyszerű. Példamutató. Borkai Zsolt példamutató. Ha nem ment volna el jachtozni a kótélányokkal, most már talán nem is lenne házas. Talán már felbomlott volna a házassága, de ettől, hogy elment a kótélányokkal jachtozni, ettől kapott egy új esélyt arra, hogy visszataláljon a családjához. Hát tulajdonképpen az volt a legjobb, ami történt vele, és a legjobb, ami történhetett a családjával. Hát ugye elmentek volna egy tanácsadásra a feleségével, a tanácsadó azt tanácsolta volna, hogy hát én azt tudom tanácsolni, hogy a kótélányokkal egy jachtozást, az érdemes lesz, mert úgy, az el van barikádozva az út vissza egymáshoz. De hogyha jó messzire elmész jachtozni a kótélányokkal, azokkal henterek, azt meglesik, az az egész ország előtt megszégyenülsz, megnyílik egy ösvény vissza a családhoz. Hiányzik a híd a két fél között, ezt egy hajóval lehet áthidalni. Egyébként igazat mondhat, tehát gondolj bele, hogy van az embernek egy ilyen eltemetett késztetése, ő szeretne jakton szórakozni, és eközben meg egy ilyen nem tudom, maszkal az arcon a nagyon tisztes családapát kell adni. Ez nem ritka egyébként Fidesz körökben, hogy máshogy élünk, mint szeretnénk, mert megszeretnénk. Máshogy élünk, mint hazudjuk. Úgy élünk, ahogy szeretnénk. Máshogy élünk, mint ahogy előadjuk. Igen, szóval azért kell az állarc. Nyilván máshol is előfordul ez, de hogy azért ez felszabadító lehet. A kérdés az, hogy utána mit jelent az, hogy nem akarok ebben turkálni, de tök kíváncsi vagyok, hogy mit jelent az, hogy jobb a viszonyunk, mint valaha, hogy most az ő felesége az elégedettebb vele, mint valaha, mert kénytelen úgy viselkedni, ahogy korábban nem, vagy viselkedhet úgy, ahogy szeretne végre, és ettől jobb neki, viszont a feleségének nem, vagy ténylegesen egyességre tudtak jutni, és azt mondta neki a felesége, hogy Zsolt, nem tudom, mióta akarok hajós orgiákra járni, most, hogy tudom, hogy te is szereted, akkor menjünk együtt, vagy egyszerre külön. Tehát, hogy engem ez komolyan érdekel, mert azért, tudod, így a társadalmi elvárások azok rátelepszenek az embereknek a kapcsolataira, úgy kell élni, ahogy a külső könyvben meg van írva, és nem lehet egyedi egyességekre jutni, de kétlem, hogy itt valami nagyon friss egyesség született. Az Angolkák című remek műben van egy visszatérő sketch, amikor a konzervatív politikus a két habos-babos gyerekével és a szoknyakosztümös feleségével áll az ilyen nagy kúria előtt mikrofonokkal, és magyarázza a vakkomondoron történő átesését, és erre visszatérnek, és mindig más a duma, hogy mennyire igazából ez mind a család érdekében történt. Ott nem látunk egy ellentmondást, hogy úgy kezdődik a monológ, hogy igazából olyan régen volt, hogy már el is felejtettem, majd a végén az arról szól, hogy az elmúlt 3 évnek végig megpróbáltatásokról szól, de ezt végül közösen le tudtuk győzni. De egyébként mindesetre nekem az jutott eszembe, hogy ő nyilván nem csoda, hogy örül, itt inkább csak az a kérdés, hogy a felesége ugyanilyen boldog, nekem is ő jutott eszembe, hogy ugye azért van ez a boldogság, hogy ő legyőzte a helyzetet, mert közöttük egyébként is volt egy ilyen dél, hogy a kapcsolatokba belefér hasonló, én ezt nem tartanám ördögtől valónak. Vagy esetleg arról van szó, hogy sajnálatára, de együtt maradtak egy ilyen bizalomvesztés után, mert hogy neki nem volt lehetősége új életet kezdeni. Nem tudjuk a választ, nem is fontos ez nekünk, csak esetleg az a következtetést, amit ebből levonhatunk. Viszont így fogalmazott, és ez érdekes nekem, hogy túl vagyok rajta, talán azt is mondhatom, hogy minden rosszban van valami jó. nagyon megerősített engem, jóval szorosabb lett a kapcsolatunk a feleségemmel, az elmúlt 3 év megpróbáltatásait közösen le tudtuk győzni. Ez olyan, mintha Mészáros Lőrinc írta volna neki ezeket a rövid témadatokat. Külön példamutató, bár nem volt egyszerű. Ugye példamutató, mindjárt példamutató, egy jelző, hogy példamutató. Már ő megelőlegezte maguknak az, amit nekünk kellene mondani. Tulajdonképpen példamutató, ez így mutat példát, hogy, hogy a kótélányokkal a jaktozás így vált példamutatóvá. Nem, a konfliktus feloldása azért, de tényleg megirigyelhető, hogy ez egy rendezhető helyzet. Mindenből sikersztorit kell gyártani. Mindenből, a bukásból is. Tudod, Borkai Zsolt egy ország előtt szégyenült meg. A politikai karrierjének vége lett. A nyilvánvaló, hogy a családja is undorral fogadta vissza, ha vissza is fogadta. És most legyártja belőle ezt a sikersztorit, és ezt a jelzőt alkalmazza önmagára, hogy példamutató. Imádom. Ő magára mondja, hogy példamutató. Ez példamutató. Az... Tudod, ez pontosan ugyanaz a sztori, mint amikor Zalatnai Cini, akinek elvették a jogosítványát ittas vezetésért, ma biztonságosabban vezet, mint valaha. Hát ez egy sikersztori, aminek hát nyilván volt egy mélypont, de hát aki tudás akar lenni, pokorra kell annak menni. Ennek Zalatnai Cini és Borkai Zsolt a megmondhatója. Hát nyilván egy ország előtt kellett megszégyenülni, és lyukas zoknivá kellett válni a Fidesz széltében hosszában ahhoz, hogy ma ilyen példamutató életet élhessen. Itt az a kérdés egyébként, hogyha ez ígéretszegés volt a kapcsolatán belül, ahogy a legtöbben ugye sejtik, és nem volt egy ilyen deal közöttük, hogy ez szabad, akkor ugye ez most költői kérdés lesz nyilván, de hogy akkor a politikusi ígéreteit én, mint választó, hogy vehetem komolyan, hogyha egy sokkal erősebb szövetségben ilyen lazán és ennyire eltúlzott. Nem féltek ők ettől, hogy majd nem fogod komolyan venni, és nem is védekeztek azzal, hogy de hát ez meg volt beszélve, sőt, ő kérte. Az a nem öl meg, az megerősít mondás, ez óriási visszatérő baromság, bár nyilván sok esetben igaz. Az, hogy itt ugye a nyilvánosságra hozatal a téma nyilván, hogy az ördögügyvédje blogban megjelent ez a videó, hogy ez egy, a zsarolásnál első ránézésre enyhébbnek tűnik az, hogy nyilvánosságra hozom, hiszen nem próbáltam megfenyegetni azzal, hogy nyilvánosságra hozom, viszont nyilvánosságra hoztam, ami meg a zsarolásnak a kimenetele. Az a kérdés, hogy vajon melyik okozza a nagyobb kárt, az, hogy fenyegetve vagy és sose tudod, hogy mikor lesz vége, és valaki a markában tart, vagy az, hogy bekövetkezik az, amit esetleg nem szerettél volna. Hát a Fideszre biztos, hogy az utóbbi. A Fideszre nézve biztos, hogy az utóbbi. És a leszámolás pontosan, ja, pénz lett volna rá. Pontosan ezért zajlik. A leszámolás. Pontosan ezért. Aha. Mert a Fideszt érte egy nagyon súlyos káresemény 2019 őszén. A Fidesz elvesztette például a fővárost. Egyáltalán nem biztos, hogy Karácsony Gergely megnyerte volna azt a választást, hogyha nincs a Borkai ügy. Simán lehet, hogy tarlós lenne a polgármester Budapesten. Nem, az semmilyen körülmények között, ezt felejtsük már el. Az ilyen opció nem volt, hogy én leszek a Budapestnek a főpolgármestere. A Karácsony Gergely nagyon sokat köszönhet a Borkai ügynek. Annak, hogy Borkai Zsolt ilyen kompromitáló felvételen egy nappal a választás előtt megjelent magyarok százezreinek a képernyőjén. Hát egy ilyen ügynek van egy nagy hörgés utózöngéje, ami néhány napig tart. Ha ebben a néhány napba esik bele a választás, az egyszerűen eltorzítja a erőviszonyokat. Tehát ott egy olyan eredmény fog születni, ami amúgy az embereknek nem a politikai meggyőződését vagy a politikai szándékait tükrözi, hanem az éppen aktuális hangulatukat tükrözi. És hogy ez gerjesztett egy nagyfokú undort országszerte a jobboldali szavazókban. Akik a Fidesz ellenlábasai voltak, azok természetesen kárörvendeztek. Én nem gondolom, hogy jobboldali szavazók emiatt átszavaztak volna a baloldalra. Egyszerűen csak viszonyogva távol maradtak az urnáktól. És ez pont elég volt ahhoz, hogy például Karácsony Gergely győzzön. Mi sem beszédesebb annál, mint hogy Tarlós István belebukott a Borkai videóba, Borkai viszont megnyerte a választást. Na győrött. Épp ezt akartam mondani. Ez is a magyar társadalomnak a morális állapotát jelzi. Budapest annyira fogékony volt a Borkai videóra, hogy az Tarlósra is ráégett, ellentétben a győriekkel, akik azt mondták, hogy hát azért nagyon keresztények vagyunk, de egy kicsit talán egy fokkal talán fideszesebbek. Ugyanakkor volt ez a választás, Robi, hogy most Győrben nem égett rá, Budapesten meg ráégett. Ez nem azt jelenti, hogy Budapesten erkölcsösebbek az emberek, hanem Budapesten eleve a hatalommal szemben állóak, míg vidéken inkább támogatóak. Tehát így, arról van szó, hogy a győrött akkora előnye volt a Borkainak a riválisával szemben, hogy a videójával együtt is elbírta ezt a kampánya, és így is nyerni tudott, míg Budapesten nem volt akkora különbség Karácsony és Tarlós között, hogy a Borkai videó azt el tudta billenteni a Karácsony Gergely irányába. Na, de ezt honnan tudjuk, hogy ez a Borkai videó miatt volt? Lehet, hogy tök más tényleg. Én úgy gondolom, hogy igen. Én úgy gondolom, hogy ez nagyban hozzájárult ahhoz. A másik, hogy persze nem lehet tudni, de minden esetre nem volt olyan közvéleménykutatás a választást megelőzően, ami akár csak a tendenciát, akár csak az irányát jelezte volna ennek a nagyfokú elmozdulásnak. Kár lenne elmenni szó nélkül amellett a tény mellett, hogy a Fidesz az ügyészséggel végezteti el a leszámolást. Mert ez egy politikai leszámolás azért a választási vereségért, azért a 2019-es blamáért. Ez nagyon sokat ártott. És vitatott esetleg az is, hogy tényleg a Ceglédi Csaba áll-e emögött a médium mögött? Nem tudjuk, hogy Ceglédi áll-e, azt tudjuk, hogy az ügyészség Ceglédi Csabát vádolja ezzel. Ceglédi Csaba azt mondta, hogy ő büszke lenne, ha ő követte volna el. Bárki csinálta, zseniális volt, kár, hogy nem ő volt. Ezt fogalmazta meg Ceglédi Csaba. Akárhogy is. Mi itt a tényleges vád? Az, hogy mi hozzánk eljutott egy videó, ami nem ránk tartozik. Mert hogy nem, az, hogy közzé tették. Hát ez ténylegesen egy bűncselekmény egyébként. Igen, de miért kell leszámolni azzal, aki kiszivárogtatta? Tudod, a probléma nem az, hogy ilyesmi történik. A probléma az, hogy mi ezt megtudjuk, hogy nekünk ez a tudomásunkra jut. Azzal kell leszámolni az ügyészség révén, aki ezt a mi tudomásunkra hozta. Mi nekünk ehhez semmi közünk. Mi nekünk az ő jachtozós kalandjaikhoz semmi közünk nincsen. Ők az elit, ők jachtoznak. Mi nekünk ahhoz van közünk, amikor a templomban ájtatoskodnak. Arról közvetítsenek minket, de arról, amikor a jachton henteregnek a prostiaikkal, ahhoz nekünk a világon semmi közünk nincs, és hogyha valaki ezt a tabut megsérti, hogyha valaki minket tudósít arról, hogy ők valójában hogyan élnek a tömjén füst mögött, akkor ők azzal az illetővel példát statuálnak, és ez az ügy erről szól. Az ügyészség politikai megrendelés mentén egy leszámolást végez. Engem nem lehet azzal gyanúsítani, hogy én gyurcsánypárti lennék, vagy hogy én szimpatizálnék, vagy bármilyen módon támogatnám a gyurcsányista Ceglédi Csabát, de hogy ebben a szituációban az ügyészség egy politikai célú leszámolást folytat, ahhoz kétség nem fér. Mert hogy ez politikai megrendelésre történik-e, ezt mindenki szeretné így érezni, de senki nem tudja, de hogy politikai célt szolgál, az biztos. És azt se felejtsük el amúgy, hogy a Ceglédi Csaba és irodája képviseli az alaptanul szexuális visszaéléssel megrágalmazott, vagy hát talán ez lehet a végkifejlete ennek az ügynek, dr. László Imre újbudai DK-s polgármester. Ebben a perben hangzott el Marsi Anikótól, tudod, hogy én csak riporter vagyok, amit elém raknak, azt fel kell olvasnom. Tudod, ez egy üzenet arra vonatkozóan, hogyha legközelebb egy ilyen videó a kezedbe kerül, először Rogán Antalnak kínált fel. És akkor lehet, hogy nagyon gazdag emberré teszünk. Akkor lehet, hogy beemelünk az elitbe. Lehet, hogy legközelebb te is jöhetsz jachtozni. De tényleg lehet, hogy az a mondás, hogy a zsarolás oké lett volna, de a közzététel. Na de a közzététel, tudod? Nyilván a zsarolás van, szó, volt oké, hiszen az a per már lezajlott nagyjából. Ez nem is a zsarolás, hívhatjuk úgy, hogy zsarolás, de hívhatjuk úgy, de hogy ez egy kölcsönösen előnyös üzleti ajánlat. amelyet nyilvánvalóan a Fidesznek is úgy a jobb, Rogán Antalnak is úgy a jobb, hogyha elfogadja ezt az ajánlatot. Vételre felkínálom ennek a kép és hanganyagát. Nyilván Rogán Antal erre, de ha nem akar, ez nem zsarolás, ha Rogán Antal nem vevő erre, hát meg fogom találni a vevőt erre. Ez egy ajánlat, és akkor meg lehet, hogy majd igen, valaki lehet, a baloldalon, egy baloldali párt, esetleg Gyurcsány, esetleg Soros György, majd valaki megvásárolja, és akkor az esetleg eljut a magyarokhoz. Nem zsarolás ez, ez egyszerűen csak egy ajánlattétel. Miért kell ilyen rossz hiszeműnek lenni? De hát lehet, hogy tényleg lehet, hogy nem kínálat, hanem kereslet van a zsarolásra. Tehát ha valaki azt mondja, hogy még mielőtt bármi, kiposztolja a Craigslistre, vagy a nem, Apronet, vagy mit tudom én, jófogásra, azt hiszem, hogy ez a megfelelő médium erre. Ha valaki esetleg rendelkezik valamivel, ne szaladgáljon, ne legyen ez a miért mentél a rendőrségre, miért nem jöttél mindjárt hozzánk, gyere mindjárt hozzánk. Megvan a cukorka is, meg megvan az ostor is. Hogyha hozzánk jössz, akkor beemelünk az elitbe. Ha viszont nem, ha viszont bevonod ebbe a mocskos ügybe a magyarokat, hogyha eljuttatod hozzájuk a mi szennyesünket, meg a lyukaszoknyinkat, akkor az ügyészséggel fogunk leszámolni veled. Lehet, hogy nem a Ceglédi Csaba volt. Lehet, hogy ők se hiszik, hogy a Ceglédi Csaba volt. De most példát fognak valakivel statuálni, le fogják valakiből gyártani az ördög ügyvédjét, és az ördög ügyvédje meg fogja keserülni, és ez üzenet lesz mindenkinek, aki legközelebb kompromitáló kép vagy hangfelvételt akar nyilvánosságra hozni akármilyen fideszes politikusról, hogy itt nem csak cukorka van, hogyha hozzánk jössz, hanem ott az ostor, hogyha nem hozzánk jössz, hanem a magyarokhoz fordulsz ezzel. Egyébként azt hiszem, hogy helyes, hogy ez köztudomásra jutott. Az nem biztos, hogy helyes, hogy mindenféle kitakarások nélkül sokkal nagyobbat söpört, de én úgy érzem, hogy joga van ahhoz, hogy ne feltétlenül teljes pixel nagyságban szégyenüljön meg, vagy legyen közzétéve. Nagyobb problémám az, hogy ugye más életmód van előadva, mert egész nyugodtan érezze jól magát mindenki. Csak ne csináljunk már úgy, mintha a pénznek a forrása az teljesen tiszta lenne, meg ne csináljunk már úgy, mintha ez nálunk elő se fordulna, az közben hétvégente ez megy, és főleg ne Fekete Pákó zenéjére, ez meg a legfontosabb kérdés, mert az valami külön elszomorító, hogy így azzal nem tisztelik meg ezt az orgiát, hogy rendes zenét tesznek be. Ne, szerintem amilyen a lyukas zokni, meg amilyenek azok a szakadt lotyók, olyan nagyjából a Fekete Pákó, meg az ahhoz tartozó. Jó, hát legyél önérzetes a nevükben. Itt akárhogy is, az a észrevétel azért figyelemre méltó lehet, hogy nagyon nem mindegy, hogy milyen párti politikus az, akit orgiázáson kapunk. És ez vonatkozik úgy Borkai Zsoltra, mint Szájer Józsefre. Az nagyon nem mindegy, hogy milyen párti politikus. Ha egy liberális politikus, aki az emberi jogokat, meg az emberi döntésnek a szentségét és szabadságát hirdeti, és képviseli, és érvényesíti, egy akármilyen orgián részt vesz, az teljesen rendben van. És az ilyen politikusokat különös módon az ilyen ügyekkel nem is nagyon lehet lejáratni. Mert a szavazóik nem viszonyognak ettől, nem fordulnak el tőlük emiatt. Akkor van a probléma, amikor a szentségeskedő, ájtatoskodó, tömjén füstben parádézó keresztény fundamentalista elit, magát keresztény fundamentalistának előadó elit, nem szeretném a tényleges keresztény fundamentalistákat, mondjuk a lengyel Morawiecki miniszterelnököt megsérteni azzal, hogy Borkaihoz hasonlítom, vagy Szájerhez hasonlítom, tehát a önmagát keresztény fundamentalistának előadó elit, az ilyen orgiákon vesz részt. Itt a leleplezett identitás hazugság a probléma. Nem kellett volna egy olyan identitást hazudni, aminek az életmódját nem akarjuk vállalni. Mert igazán nem hiszünk benne, hanem csak fölfogtuk és kiszámoltuk a négyzetrácsos papíron, hogy ez okoz nekünk hatalmat. Itt a probléma ezzel van. szeretném jelezni, hogy nem az orgiázással van a baj, sem a jachton a Borkaiéval, sem Brüsszelben a Szájer Jóskájéval, hanem azzal a politikával, meg az ahhoz tartozó gránitba vésett alkotmánnyal, vagy mivel alaptörvénynek hívják, van a baj, ami ennek az ellenkezőjét demózza. Akkor tessék úgy élni, ahogyan előadják, vagy tessék úgy előadni, ahogyan élnek. Bármelyik megoldás jó, de a kettő közti szakadékba bizony könnyedén beleesik egy-egy Borkai Zsolt, vagy egy-egy Szájer József, és hát nem lehet érte sajnálni, mert ott a helye. Ha itt a tömjén füst lengi körbe a szentséget, és ahogy mondod, mondjuk egy liberális közszereplőnél a szabadság lenne mondjuk a szentség, vagy mások szabadság fokainak tisztelete, akkor egy liberális ember abba bukhat bele, ha azt a szentséget sérti meg? Tehát kiderül, hogy mondjuk gyerekmunkát alkalmazott, megkényszerített valaki, vagy annyira maradi a szexuális erőszakot követett el, vagy munkahelyi zaklatást követett el a beosztottjával. Igen, ott pontosan ez, pontosan, mivel hogy az ő szentsége az emberi jogok, az emberi méltóság, ezért annak a sérelme az, ami őt leleplezi. Ja, mert hogy nyilván ott is ugyanúgy előfordulhat a szentségnek a korrumpálása, mint az állat. Az utolsó kérdésem, hogy nem egy nyomozás, hanem egy pert követhetünk itt a szemünkkel. Én nem tudom, hogy mivel készültek, és bizonyítást vagy elfogadást nyere a bíró részéről az, hogy Ceglédi Csabának éppen mennyi köze van ehhez a blokkhoz, de nem ezt kellene éppen bizonygatni IP címekkel, telefonhívásokkal? Tehát az első tárgyalási napon pornót kell nézni vajon a Borkai Zsolt szereplésével és Fekete Pákónak a hangsávjával? Mert ez történt, hogy akkor levetítjük a felvételt, ami nyilván, hogy mondjam, ami már mindenhonnan el lett tüntetve. Azt teszi csak valóság, kivéve a bizonyítékos zacskó, pendrive zacskóban. Különös. De nem különös, de basszus, azzal teszik valóságosabbá, hogy ez megtörtént, hogy ezt megmutatják, de ezt senki nem vitatja, hogy ez oda kikerült, de mennyi köze van ennek ahhoz, hogy ki az, aki ott ezt közzétette. Tehát már az első nap annak a demonstrálása történik, hogy mennyire súlyos, hogy ezt közzé lett téve, nem pedig annak, hogy ki az, aki közzétette. Az a súlyos, hogy a közzététel a probléma. És jól láthatóan az ügyészségnek ez a problémája, és erről szól ez az egész ügy, ez hogy ez kijutott. Külön ügy lehetett volna a pénzforrásokra, külön ügy volt a zsarolásra, és van külön ügy a közzétételre, ettől még a közzététel probléma, hogy egyébként helyes vagy, hogy közérdeket szolgál. Hát mivel hogy a köz itt Magyarországon a nemzeti radikális kurzus és annak az érdekét nem szolgálta, ennek megfelelően felől kétség sincsen, hogy a közérdeket ez sérti. Tudod, mi a köznek a mondásuk? Közöd?